पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण देव भूत यजेत। मानो जिस तत्व को प्राप्त करना हो उसके अनुसार ही प्राप्त करना चाहता है, उसको बढ़ना चाहिए। जैसे परमात्म तत्व को प्राप्त करना है तो परमात्म तत्व की सजातीयता अपने में चाहिए। जैसे मृगा मृग ही संग बने, मृग मृगों के साथ, गाय गायों के साथ, घोड़े घोड़ों के साथ, मनुष्य मनुष्य के साथ, जवान जवान के साथ, बालक बालक के साथ, स्त्रियों स्त्रियों के साथ, ऐसे समानशील अभ्यसम समान स्वभाव होता है तो उसका आपस में सखा भाव हो जाता है। तो भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा खुद का जो अहम भाव है वो भगवान के साथ संबंधी होना चाहिए। हमारे मुख क्या है, शरीर में सब में मुख्य अहम भाव है। शरीर में जितनी चीजें हैं, इंद्रियां है, मन बुद्धि अहंकार ये है, और जो स्थूल शरीर है, सूक्ष्म कारण शरीर है, उनमें सब में मुख्य क्या है, सब में मैं पर मुख्य, मैं हूं मैं, ये सब का राजा है। तो सबके राजा है, हम कोई भी काम करते हैं तो मैं करता हूं तो उसके साथ सब हो जाते हैं, उसका ही फल मिलता है और उसे सारी गति होती है, उसे सारी क्रिया होती है। तो जो मैं बना है, आप अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं अपना परमात्मा के साथ मिलना चाहिए। जैसे आप निराकार निर्गुण के प्राप्त करने वाले हैं तो आपकी जिज्ञासा चाहिए उस तत्व क्या है, ऐसा आपको जिज्ञासु बनना चाहिए। मैं जिज्ञासु हूँ, तत्व जिज्ञासु, तत्व क्या है, तो आप तत्व जिज्ञासु होंगे तो तत्व का बोध होगा। ऐसे भगवान सगुण की प्राप्ति आप चाहते हैं तो सगुण का भगत हूँ, प्रेमी हूँ, उनके साथ में अपनापन लगाना होगा। कृष्ण भगवान हूँ तो मैं कार्ष्णी हूँ, कृष्ण भगवान का भगत हूँ। राम जी को प्राप्त करो तो राम जी का भगत हूँ, मेरा इष्ट देव राम जी है। शिव जी को प्राप्त करना हो तो मैं शिव जी का भगत हूँ, मैं शैव हूँ, ऐसा भाव अपनाना चाहिए। ऐसा भाव आने से वो उपासना सिद्ध होती है। मनुष्य सिद्ध कर देते, विचार कर लेते हैं, सुन लेते हैं, कर देते हैं, पर वो सिद्धि जल्दी होती नहीं। कारण क्या हो, मैं पण तो रहता है संसारी का। जैसे मैं तो गृहस्थ हूँ तो गृहस्थ का काम तो हरदम होगा और भगवान का भजन कभी कभी होगा, क्योंकि मैं तो गृहस्थ हूँ ना, अपना गृहस्थ मान लिया तो रात्रि दिन होगा और भगवान की भक्ति होगा तो वो भक्त पर होगी। समय पर भगवान का भजन हो जाएगा, संध्या गायत्री आदि हो जाएगा, परंतु ये संसार काम भगत पर हो ऐसा नहीं है, वो तो हरदम रहेगा। अहंता बदलने पर उसका संबंध ध्येय वस्तु के साथ में मिल जाता है तो वो हरदम रहता है। तो इस तरह से परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो हरदम ही परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। और सरल संबंध जोड़ना क्या है, सामान्य रीति से मैं साधक हूँ, परमात्मा की प्राप्ति चाहने वाला हूँ, तो हरदम अपना उनके साथ रहना चाहिए। जैसे मैं व्यापारी हूँ तो मैं व्यापारी हूँ तो व्यापार के साथ संबंध हरदम रहता है, अपने व्यापारी मान लिया। कोई अपने को साधु मान रहा तो साधु पड़े के साथ में हरदम विचार रहता है। तो व्यापारी रह के कभी कभी व्यापार करे, किसी समय किसी के न करे, ये करना न करना तो हो जाता है, परंतु भाव सदा व्यापार के साथ लगा रहता है। इस तरह से भगवान के साथ अपना संबंध अगर जोड़ लिया जाए ठीक, तो भगवत उपासना बहुत तेज होती है, श्रेष्ठ होती है, जल्दी सिद्धि होती है। मैं तो गृहस्थ हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, गृहस्थ काम तो हमारा खास है, गृहस्थ बिना तो कैसे काम चलेगा, गृहस्थ बिना बिगड़ जाए तो कैसे काम चलेगा, भगवान बिना तो काम चलेगा। भगवान का भजन नहीं करो तो कोई अवटकता नहीं, रोटी खा ली, पानी पी लिया, नींद आ गई, क्या बाधा लगी, कोई बाधा लगी नहीं। पर भगवान का ही भक्त होकर करेगा तो फिर उसमें वो हरदम भजन होगा। गृहस्थी जो भजन करेगा, मैं गृहस्थ हूँ, तो भगत भगत पर भगवान का भजन करेगा, हरदम गृहस्थ का काम आज पर रहेगा। तो आज पर रहने के लिए ही ये पांता को बदलती है। इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, और आज अभी सुधर जाए, अभी अभी अभी काम नहीं है शाम को। क्या हुए राम को नाम जप तुलसी तजी कुसुमार। राम जी का होकर राम जी का भजन कर और कुसंग त्याग दे। दूसरा जो अहंता है, ममता है, वो त्याग दे, राम जी के संबंध की बात रख, तो परमात्मा की प्राप्ति जल्दी होगी, सुगमता से हो जाएगी। तो होए राम को नाम जप, वो राम जी का होकर जप करता। जैसे मान लो एक बालक है, वो रो रहा है, माँ माँ माँ कर रहा है, तो जो बैठी है माता है उनमें सबका नाम माँ है, अपने बालक उनको माँ कहते हैं, तो माँ नाम सबका हो गया। परंतु बालक जो कहता है माँ माँ, वो सबको माँ नहीं कहता है, माँ नाम तो सबका हो गया, परंतु बालक तो एक को माँ कहता है। जिसको माँ कहता है वो माँ शांति से बैठ नहीं सकेगी, बालक रो रहा है तो वो जाएगी। तो वो माँ का होकर माँ को कहता है, जिस माँ का है उसको पुकारता है। ऐसे ही भगवान के होकर भगवान को पुकारे तो भगवान अटक नहीं सकते, आना ही पड़ता है उनको। जैसे प्रहलाद जी महाराज के लिए पत्थर प्रकट हो गए, तो भगवान के होकर करते थे। शरीर पर कितनी आफत आवे वो समझते, शरीर तो पिताजी का है, इसको काटे जो कुछ करे टुकड़ा करे तो इनका शरीर है, पर मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे, मेरा संबंध तो भगवान के साथ है। तो शरीर के साथ पिताजी का संबंध है तो पिताजी चाहे जैसा रखे, परंतु मैं परमात्मा हूँ, उस परमात्मा के भजन में पिता बाधा क्यों दे। ये मैं तो पिताजी का हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, शरीर पिताजी का है, तो कभी नहीं कहा कि मेरे को प्यार क्यों देते हो, मेरे को कष्ट क्यों देते हो, कभी कहा ही नहीं, क्योंकि पिताजी का है, मैं तो परमात्मा का हूँ। इस तरह से परमात्मा का हो जाने पर परमात्मा पर असर पड़ता है। जैसे माँ का बेटा होकर माँ को पुकारता है तो माँ पर असर पड़ता है, सब काम छोड़ करके माँ को जाना पड़ता है, क्योंकि वो माँ का होकर ही बोलता है, माँ को पुकारता है। इस तरह से भगवान का होकर भगवान को पुकारता है। ये जो बात है चीज खास, मैं पढ़ा अपना संबंध किसका है, जिस घर के आप हो उस घर का काम आप स्वतः ही करोगे, दूसरे घर का काम तो भगत भगत करोगे। तो वो भगत पर काम करना है वो आदर नहीं है, आदर वो है जो उसका बनकर करते हो, उसका महत्व है, उसका आदर है, उसका असर पड़ेगा। इस वास्ते हमारे यहाँ दीक्षा मंत्र दिया है, भाई गुरु जी का मंत्र ले लो, तो गुरु जी कहते थे तुम भगवान के हो, तू भगवान का वो मान लेता है। आजकल चेला अपना बनाते हैं, पुरानी रीत है ये कि संत महात्मा कहते हैं कि तुम भगवान के हो गए। इस वास्ते में सातवां में रीत थी कि भगवान के कितने घर हैं, ये राम जी के घर हैं, ये राम जी के जन है इतने, ये मेरे जन है मेरे चेले, ऐसा नहीं। वो कहते भी यही थे तुम राम जी के हो, तो कह दिया तो उनके विश्वास हो जाता कि महाराज ने कह दिया अब मैं भगवान का हो गया, अब भगवान मेरे को अपना लेंगे। तो वो दीक्षा का मंत्र यही था कि जो अहंता को बदल देना, वो समझो मैं तो हो गया भगवान का, महाराज ने कह दिया, मेरी बात तो भगवान टाल देंगे परंतु महाराज की बात कैसे टालेंगे भगवान, मेरे को स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये विश्वास था और वो करते थे उनका, अपना शिष्य नहीं करते थे। इस वास्ते उनके पास कोई जाता तो वो भगवान का भक्त बन जाता था, पारस के लगने से पारस का सोना बन जाता है, लोहे का, वो लोहे का सोना नहीं, वो पारस के लगते पारस बन जाता है। पारस और संत में बड़ो अंतर हो जान, लोहा वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान, वो तो लोहे का सोना बनाता है और संत संत बना देता है। तो जो संत स्वीकार कर देते हैं वो चेला नहीं बनाते हैं, वो गुरु बनाते हैं। जो उनके शरण आ जाए वो भी महात्मा बन जाएगा, वो भी महात्मा बन जाएगा। तो ये तत्वज्ञान की एक चक्षा खुल जाती है। तो कब के वो अपना न मानने से, अपना मानने से अशुद्ध हो जाता है। मैंने एक पुस्तक में पढ़ा, बड़ी अच्छी लगी, ध्यान देने की बात है। जो कोई साधक हो संसार का काम करे तो सेवा समझे करे, कोई काम करे संसार का तो संसार की सेवा करे, और भगवान का काम करे भगवान की पूजा करे, ये तो है कल्याण करने वाली चीज। और जो अपना काम करता है उसका पतन होता है, अपना काम है बंधन। अपना काम क्या है, काम है शक्रोध है, कामना से काम करता है अपना काम है, तो अपना काम का सब बंधन है। तो सेवा भगवान का, संसार का काम करो, जनता का काम करो, मनुष्यों का काम करो, और चाहे भगवान का काम करो और चाहे अपना काम करो, तो अपना काम करने वाला बन जाता है। शेष वे कर्मणि अभिरत, अभिरति बताए, अभिरति कर्म में अभिरति होनी चाहिए, आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अभिरति और आसक्ति में फर्क है। हिदाई नेन्द्रिया से तु न कर्मसु अनुसज्जते, सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तु दोच्यते। कर्म में आसक्ति करता है तो आसक्ति नहीं करनी चाहिए और रति करनी चाहिए। आसक्ति क्या है, जो मेरे लिए अपने को सुख मिलेगा, अपना आराम मिलेगा, हमारा लाभ होगा, ये आसक्ति है। और इस कर्म से दुनिया का भला होगा, इसे भगवान राजी होंगे, इस वास्ते पाठ करते भगवत प्रीत्यर्थम, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो भगवान की सेवा, भगवान की सेवा नहीं पूजा करते हैं। एक काम धंधा होता है, एक सेवा होती है, एक पूजा होती है, तीन विभाग है इसमें। काम कोई सही करो, भाव है तीन। काम है वो तो कर देता है, मजदूर भी कर देता है, मजदूर कह दिया कि काम करना है तो मजदूरी के लिए वो काम कर देगा, तो काम तो मजदूरी के द्वारा भी हो जाता है। पर पूजा मजदूरी से नहीं होती, पूजा का भाव पूज्य भाव होना चाहिए। हम माँ बाप की सेवा करते हैं तो माँ बाप का पूज्य भाव माँ बाप में रख करके उनकी सेवा करते हैं। नौकर का पूज्य भाव नहीं होता, नौकर का तो दृष्टिकोण रहता है पैसों की तरफ, पैसों लिए करता है, पैसा मिलता ठीक है, नहीं मिलता नहीं करता। पर जो माँ बाप की सेवा करता है वो पैसों के लिए थोड़ा ही करता है। ये नहीं कि पिताजी के पास धन है उसका सब मैं अधिकारी हूँ, मेरे को धन मिल जाए, ये मिल जाता है, परंतु ये पैसों के लिए नहीं करता है, वो माँ बाप की सेवा करता है। तो माँ बाप को सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, उनको आराम पहुंचे, ये उसका भाव होता है। और सेवा में भाव आराम का रहता है, और पूजा में महाराज आराम से भी ऊंचा है। चंदन चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, फूल माला पहनाता है, धूप करता है, दीप करता है, भोग लगाता है, वो सब है पूजा। तो पूजा में भाव ऊंचा होता है, ये ईश्वर है साक्षात, ये परमात्मा है, इन परमात्मा का पूजन करता हूँ, वो पूजन करता है। तो पूजन करने से भी कल्याण होता है, क्यों? भगवान के साथ संबंध हो जाए उसका, तो पूज्य भाव सबसे श्रेष्ठ है। इस वास्ते गीता ने संसार के काम को भी पूजा बताया, यत प्रवृत्तिर भूतानाम येन सर्वं विदन्ततम स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। अपना जो कर्म है पीछे बता रहा है, ब्रह्म कर्म स्वभाव जम, क्षत्र कर्म स्वभाव जम, वैश्य कर्म स्वभाव जम, शूद्र स्वभाव जम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनों का जो कर्म है अपना अपना वो बताया है। ब्राह्मण के 9 धर्म बताए, क्षत्रिय के 7 बताए, वैश्य के 3 बताए, शूद्र का 1 बताया। वे अपना अपना कर्म है, तो अपने अपने कर्म द्वारा पूजा करे, ध्यान देना है। जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणोचित काम करता हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चारों के परमात्मा का स्वरूप समझ करके और अपने कर्मों से पूजा करे। ब्राह्मण कोई उपदेश भी देता है तो उपदेश देता है, वो देखने में तो उपदेश देता है, पर भाव उनका पूजन, ये जनता जनार्दन है, साक्षात परमात्मा है, मैं व्याख्यान के द्वारा पूजा कर रहा हूँ, इनकी पूजा कर रहा हूँ, सेवा तो हो रही है, पूजा कर रहा हूँ। तो पूजन बुद्धि से करने से सिद्धि बिंदु मानव मन सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, किसका तम, तम किसको कहा? यथा प्रवृत्ता नाम ये न सर्व विदंतम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, यथा प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्व विदम, यह तदोर्धित संबंध है, यह तत्व का संबंध है। यथा जिससे संसार प्रवृत्त हुआ है, जिससे संसार चेष्टा करता है, जिससे संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का पूजन करता है। ब्राह्मण ब्राह्मण में भी ब्राह्मण की सेवा करता है तो ब्राह्मण पितृ भगवान उसकी सेवा करता है, और ब्राह्मण क्षत्रिय का पूजन करता है तो क्षत्रिय क्षत्रिय का नाम और परमात्मा का पूजन करता है, और ब्राह्मण वैश्य के काम करता है तो वैश्य वैश्य की नहीं करके वैश्य में स्थित परमात्मा उसका पूजन करता है, और शूद्र है शूद्र में भी परमात्मा का पूजन करता है, वो सब जगह पूजन करता है। ऐसे क्षत्रिय अपने कर्मों से ब्राह्मण का क्षत्रिय का वैश्य और शूद्र का पूजन करता है, वैश्य अपने अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का पूजन करता है, और शूद्र अपने अपने कर्मों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का पूजन करता है। यह पूजन सब करने से सिद्धि मंदिर पर सिद्धि हो जाती है, क्यों? पूज्य भाव है प्रवृत्ति परमात्मा में, यत प्रवृत्ति भूता नाम ये न सर्वमिदं ततम, जिससे प्रवृत्ति होती है, जिससे पैदा हुए है, जिससे व्याप्त है, जिसमें जो सबसे के परमात्मा है, अपने कर्मों के द्वारा उस परमात्मा पूजन किया। जैसे भगवान श्री राम ऋषियों में जाते हैं वनवास में, तो ऋषियों के नमस्कार किए तो मुनि रघुवीर परस्पर नमः, मुनि मुनि रघुवीर परस्पर नमः, मुनि तो नमस्कार करते हैं कृष्ण भगवान राम जी को, राम जी नमस्कार करते हैं ब्राह्मण को, तो जो ब्राह्मण को नमस्कार करे वो तो ठीक है क्षत्रिय है, पर मुनि नमस्कार करते हैं परस्पर नमः तो वो भगवान को नमस्कार करते हैं, तो वो क्षत्रिय को नमस्कार नहीं करते हैं, वो भगवान को नमस्कार करते हैं। क्षत्रिय को कैसे करे वैश्य नमस्कार, क्षत्रिय को कैसे करे क्षत्रिय नमस्कार करे वैश्य को, पर मुनि रघुवीर परस्पर नमः परस्पर नमस्कार करते हैं, तो वो ब्राह्मण कहलाते हैं, ब्राह्मण में भगवान का पूजन है, भगवान में भी भगवान का पूजन है। तो इससे जो शूद्र कहलाता है, जिसमें लोग एक धर्म बताया उसके छूट दी, उसकी बात में विलक्षण बात है, समो दमा स्तमा आदि कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करता है वे कर्मों से, पर शूद्र श्यापी स्वभाव क्या परिचर्यात्मक सेवा करना, ये परिचर्या सेवा करना है, तो सेवा से सेवा करना है तो डबल सेवा होती है उसकी, और सेवा करना धर्म हुआ, और सेवा से ही सेवा करता है तो उसका विशेष धर्म हुआ। तो क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र का कर्म तो एक परिचर्यात्मक एक, और परिचर्या ही वो परिचर्या ही परिचर्या आधारित करता है, पूजन वो करता है, पूजा के पूजा के पूजा के द्वारा पूजा करता है, तो उसका जल्दी कल्याण होगा, क्योंकि पूजन कर्म भी पूजन है, भाव भी पूजन है, तो तो भाव कर्म दोनों ही पूजन हो गया, तो डबल पूजन हो गया। और एक कर्म ही हुआ, ब्राह्मण को नौ परम पूजन धारण करने पड़ेंगे, उसी तरह भगवान का पूजन करना होगा तब कल्याण होगा, पर नौ धर्म पालन करने होंगे। शुद्ध को एक ही पूजन से ही पूजन है। तो भाई बहन आप जितने बैठे हो, कोई भी काम करो, आप भगवान का पूजन करो तो भगवान का पूजन होगा। वो उस पूजन के द्वारा भगवान की प्राप्ति होगी। जो काम करो, जितने भाई बहन बैठे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत्यज, कोई जाति हो, कोई वर्ण हो, कोई आश्रम हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई क्या हो, वो परमात्मा का पूजन करे तो परमात्मा का पूजन करने से उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। काम वही है, वही खाना पीना चलना फिरना, वही आपका काम है। व्यापार करता है, खेती करना वाला खेती करता है, नौकरी करना वाला नौकरी करता है, दलाली करना वाला दलाली करता है। ऐसे जो काम करता है, जो काम संसार में करता है, घर वाला घर का काम करता है, वो कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करे तो भगवान का पूजन करने से सिद्धि हो जाती है। देखो खास बात है, भगवान ने मानव शरीर दिया है, ये मानव शरीर दिया है, मानव शरीर में सामग्री दी है और सत्संग दिया है, विवेक दिया है, ये सब भगवान ने दिया है। भगवान के मेरे को देकर तुम मेरे को प्राप्त कर लो। तुम्हारे घर के क्या खर्च हुई चीज, घर का क्या खर्चा हुआ, खर्चा भगवान का हुआ, भगवान की चीज। तो दीयम वस्तु गोविंद तुम्हें समर्पय, आपकी वस्तु आपको मैं समर्पण करता हूँ। जैसे बच्चा पिताजी आए दोपहर में जल पीने के लिए घर पर आए, और बच्चा घुटनों के बल चलता है, गोड़ाया चलता है, अथवा पैरों से चलने लग गया, एक दो तीन वर्ष का, दो वर्ष का हो गया, वो दो वर्ष का बालक एक चाबी उठा करके और पिताजी के हाथ में दे देता है, तो पिता खुश हो जाते हैं, इतना बड़ा हो जा। ध्यान देना एक बात का विचार है, क्या वो चाबी पिता के लिए दुर्लभ चीज थी, क्या उसको असंभव थी, क्या उनको मिलती नहीं थी? अरे मेरे क्या, उनकी तो लाई हुई है, ताला ताली सब उनका लाया हुआ, और उनका ही आंगन, और छोरा किस गया, छोरा ही घुसी गई, सब कुछ सामग्री पिताजी की है, परंतु वो देने की जो चेष्टा है वो आप करता है देने के लिए, उसके भाव को लेकर पिता कितने खुश हो जाते हैं, कितने खुश हो जाते हैं, इतना बड़ा हो जा, मैं तो इतना रहूं, तू मेरे से बड़ा हो जाए। ऐसे भगवान को आप प्रेम से पूजन करो, और भगवान की तो है सृष्टि, और किसी आपकी है, ये सृष्टि बनाई आपकी है क्या, ये मनुष्य बनाए आपने, ये वृक्ष बनाए हैं, पत्थर बनाए, क्या बनाया आपने, भगवान की बनाई हुई चीज है। आप जहाँ बैठे वो घर की शायद परमात्मा ही है, घर आपने बना लिया है तो भगवान की चीज, तो वही भगवान की चीज भगवान के अर्पण करते तो भगवान कहते इतना बड़ा हो जा, तो कितना बड़ा हुआ कि मोरे मन प्रभु अस विश्वास राम ते अधिक राम कर दासा। गोस्वामी जी कहते हैं मेरे पन में विश्वास है कि राम जी से राम जी का भगत अधिक ऊंचा हो गया, क्योंकि राम जी कहते हैं इतना बड़ा हो जाए तो राम जी जो है छोटे भगत हो गया बड़ा। राम सिंधु घन भजन हीरा, राम जी तो समुद्र है, और जो संत महात्मा पुरुष है वो क्या है, वे है भराज बदल, तो बदल में पानी आता कहाँ से है, समुद्र से ही आता है, कहीं बदल खुद का पानी है, खुद का तो है ही नहीं। ऐसे ही भगवत भगत भगवान की बात कहते हैं तो क्या वो अपने घर की बात कहते हैं, क्या वो अपने व्यक्तिगत बात कहते हैं, अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कहे, भगवान की बात कहते हैं। तो भगवान समुद्र है, वे बदल हुए, वो देते हैं सबको, तो सुनने वालों को तर कर देते हैं, समुद्र आप आ जाए तो हो जाए प्रलय, अगर बदलों के द्वारा हो जाए तो ज्ञान हो जाए, जमाना हो जाए तो हर्षित हो जाए, निहाल जाए जी जाए, कितना फर्क है, जी जाए नहीं तो मर जाए, समुद्र खुद आ जाए तो मर जाए, तो भगवान खुद है जो नहीं, वो बदलों के द्वारा। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि शब्द समीर संत है, वेद पवन है, भगवान चंदन का वृक्ष है। तो चंदन जब सूख जाता है उसकी सुगंधि होती है, तो सुगंधि संपूर्ण को कुशाकोट नेम कुटजा चंदनाशियो कंदेन हेम गिरिणा रजता दृढ़ा हुआ। सोने का पहाड़ हुआ तो क्या, सोने का चांदी का पहाड़ होता क्या, यात्रा सर्व सर्वस्त या रहने वाला तरु तरु ही रहता, नीम नीम ही रहता है, बट भट ही रहता है, तेल पीपल पीपल ही रहता है। परंतु मलयाचल की बात विशेष है, साखोट नीम कटुजा कड़वे कड़वे ऐसे वे भी चंदनाशु चंदन हो जाते हैं। तो चंदन कैसे हो जाते हैं, वो सुगंध के धोती है हवा के द्वारा, हवा के द्वारा चंदन हो जाते हैं। तो राम जी हुए समुद्र और चंदन, और संत हुए बदल और हवा, और इनके द्वारा क्या होता है कि चंदन चंदन हो जाता है और वर्षा से सब लोग खुशी हो जाते हैं। तो ये चंदन एक तो वर्षा का दृष्टांत है, तो सगुण परमात्मा की बात बताई और वो निर्गुण परमात्मा की बात बताई, तो निर्गुण सब ब्रह्म हो जाते हैं, वो तो चंदन हो जाते हैं। और ये तरांतरण जो प्रेम के बीच में मस्त हो जाते हैं, वर्षा होती सब तर हो जाते हैं। तो लाते कहां से, भगवान से लाए, पर भगवान की चीज भी इतनी मीठी होती है, समुद्र का मीठा नहीं होता, जल कड़वा होता है, बड़ा बेस्वादा होता है। और चंद्र वर्षा का जल बड़ा मीठा होता है, अमृत पे अधिकार ऐसा मीठा होता है वर्षा का, कुएं का इतना मीठा नहीं होता जितना वर्षा का मीठा होता है। तो ऐसा मीठा करके उनके द्वारा जो संतों के द्वारा बातें आती है वो बड़ा मीठा अमृतमय जल होता है, वो तरांतर कर देता है। जंगमर स्थावर मात्र जितने जितने हैं सबके सब जीव मस्त हो जाते हैं। वर्षा बरसने से गाय भैंस भेड़ बकरी भी, वृक्ष भी, लता भी, दूध भी, मनुष्य भी, पशु भी, छोटे बड़े सब खुश हो जाते हैं। अरे जीव बहुत पैदा हो जाते, नए नए जीव पैदा हो जाते हैं वर्षा ऋतु में। तो वर्षा कितनी तत्पर करती है, जैसे बहुत पैदा ही कर देती है, घास है, धान्य है, वृक्ष है, सब तरांतर हो जाते हैं। ऐसे संतों की कृपा हो जाती है, प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम की मस्ती में सब तर हो जाते हैं। तो उनकी कृपा होती है विशेषता से, तो महात्मा लोग ऐसे कृपा कर तर कर देते हैं, तो ये सब बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान की भगवान से ही महिमा भक्तों की अधिक बताई, तो अधिक बताई क्या, अधिक किसने की, कि हमने हम लोगों ने की है। अरे राम जी करते हैं, राम जी तो राम जी कहते इतना बड़ा हो जा, तो राम जी से बड़ा हो गया कि नहीं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरि संत समीरा, बड़ा तो समुद्र ही रहेगा, बड़ा तो चंदन ही रहेगा, परंतु हम लोगों के लिए बदल बड़े हो गए, हम लोगों चंदन की गंध सुगंधी वो बड़ी हो गई। तो भगवान भगवान के भक्तों के द्वारा दुनिया का कल्याण होता है, तो वो कल्याण करने की ताकत कहाँ से आई, भगवान से आई, क्या उनके खुद की है क्या, वो व्यक्तिगत है चीज, व्यक्तिगत चीज तो अभिमान होता है, उसे कल्याण क्या हो, पतन होता है। इस बात की भगवान की चीज है, और भगवान का अर्पण करी, भगवान कहते इतना बड़ा हो जाए, तो राम ते अधिक राम कर दासा, राम जी का दास राम जी अधिक होता है, पर अधिक कृष्ण होता है, राम से अधिक राम कर दासा, राम जी का दास राम जी से अधिक होता है। इसे दो अर्थ है, राम से अधिक राम कर दासा, राम जी से राम जी का दास अधिक होता है। अधिक क्या होता है, राम जी से ही राम जी का दास बड़ा होता है, अधिक होता है। राम से अधिक राम कर दासा, राम जी का दास होता है, बड़ा किससे होता है, राम जी से ही होता है, और कोई ताकत है उसमें स्वतंत्र में, अपनी ताकत है क्या, अपनी ताकत से बड़ा होता है नहीं, राम से अधिक राम कर राम से होता है, राम जी की कृपा से बड़ा हो जाता है वो। तो कृपा राम जी की रही, राम जी से अधिक हो जाए तो राम जी से ही अधिक होता है, अपनी ताकत से अधिक होता है, अपनी ताकत से अधिक नहीं होता है, राम जी की कृपा से राम जी के प्रभाव से वो बड़ा होता है। तो राम अधिक राम कर दासा, परंतु राम जी का दास ये जो राम जी का दास राम जी से अधिक होता है, राम जी से बड़ा होता है, राम जी से बड़पन पाता है, ऐसे भगवान का होकर भगवान का भजन करने से भगवान से अधिक हो जाता है। और अधिक भगवान से ही होता है, भगवान की शक्ति से ही वो अधिक होता है। पर वो शक्ति प्राप्त कब होती है? राम का भो करके। गोस्वामी जी कहते हैं राम का होकर राम जी भजन करो, हो राम को नाम जप। कुमार कुसंग का त्याग करके राम जी का भजन करो तो राम जी से वो विलक्षण हो जाएगा। हम लोगों के लिए दिल्ली निहाल करता है कि समुद्र करता है क्या? परंतु समुद्र के बिना जल लाएंगे कहाँ से? जल तो समुद्र में ही है और जल कहाँ से आएगा? पर वो बात बढ़िया हो जाती है। इस वास्ते हम परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो परमात्मा से संबंध जोड़ करके एक जाति के हो जाओ। बदल है समुद्र से जोड़ करके बदल समुद्र की भाव चढ़ती है चलता है गुम जो है। अगर समुद्र में वहां से जल चढ़ा है तो हम जगह बरसेगा, विज्ञान कहने वाले कहते हैं पहले से ही। तो वो चढ़ता तो समुद्र भाव से चढ़ता है जल, पर भाव से जल कर उतरता है तो भाव को लेने की ताकत बदलों में ही है। वे बदल ही देते हैं, जल में ही बरसते हैं। तो बदलों की और समुद्र की एक जात है, जल मात्र समुद्र का होने से एक जात है ये। तो इस तरह से भगवान का होकर जो भगवान का भजन करेगा उसी सिद्धि होगी। आप गृहस्थ होकर भगवान का भजन करते हो तो गृहस्थ का काम तो मुख्य होगा, भजन का गौण होगा। और वो अहंकार आप मिला दे, मैं अपना भगवान के साथ मिला दिया जाए तो आपकी कितनी महत्ता हो जाती है, राम जी से यदि हो जाएगी। परंतु कब? जब अपना अहंकार छोड़ करके हो राम को नाम जब राम जी के होकर के, तो ये जो मैपन है इस मैपन को भगवान के साथ लगाओ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जैसे मीरा भाई का मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। मीरा भाई के पदों के द्वारा जितना लाभ होता है क्या बिना पदों के भगवान से लाभ होता है उतना? ये भगवान सबसे व्यापक है, अरे व्यापक सर्वत्र समाना, समान रीति से सबसे परिपूर्ण है। परमात्मा से लाभ नहीं, मीरा भाई के पद से बड़ा लाभ होता है, संतों के वचनों से बड़ा लाभ होता है, सत्संग से बड़ा भारी लाभ होता है। तो वो सत्संग और मीरा भाई पद भगवान को छोड़कर स्वतंत्र रहे हैं क्या? तो मीरा भाई में विशेषता क्यों आई? कि मीरा भाई ने भगवान के संबंध जोड़ा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, वो दूसरा न कोई होने से जो भगवान की शक्ति आती है वो दूसरा रहते हुए भगवान से संबंध करते हुए भजन करते हुए वो शक्ति नहीं आती, वो शक्ति दे नहीं सकता। शक्ति वही ले सकता है जो उसका हो जाए। ऐसे वायु शक्ति चंदन की देती है, जैसे चंदन ले गए वायु ने चंदन बना दिया, पर जो शक्ति किसको देती? वायु में शक्ति है, वो वायु लेते हैं। इस तरह से वे देकर सुबह उड़ा देते हैं। तो वायु है वो चंदन के साथ एक होता है, बदल समुद्र से एक होते हैं तब समुद्र में जल आता है। इस वास्ते भाई बहनों से कहना है कि आप भगवान के होकर भगवान को भजन करो। भगवान के होने मात्र से जो भगवान का प्रभाव आता है वो भजन से नहीं आता है, ध्यान देना। भजन बड़ी बढ़िया चीज है, भगवान का भजन भगवान से प्रेम, पर भगवान का जो संबंध है वो संबंध न होने से उतनी शक्ति नहीं है। जैसे एक टेप लगा दी राम राम राम राम करता है, क्या उसे कल्याण हो जाएगा? भगवान का संबंध जोड़े, भगवान का होकर भगवान का भजन करे। तो भगवान का होकर करें वाक गदगदा द्रवते यश चित्तम रुदत अपेक्षा मासरी कुदच विलज उद्गायित नृत्य चेच मद भक्ति युक्त भुवनम पुराति। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त संसार को पवित्र कर देता है। किससे? भगवान से। राम गीता माया है दोनों भक्तों के लिए। यस्से वते माम अगुणं गुणात् परम हृदा कदा वा यदि वा गुणात्मकम सोहं स्वपादान चितरेणु सृशन पुनाति लोकत्रितयम् यथा रवि। यस्से वते माम अगुणं गुणात् परम गुण से करता है यदि वह गुणात्मक अथवा सगुण रूप का ध्यान करता है, भगवान सगुण में भेद नहीं है, अगुण ही सगुण ही नहीं कुछ भेद अपारी समा वही भेदा जो गुण रहे सगुण पुरुष कैसे कि जल हिम उपल बिलग नहीं कैसे जल और हिम उपल बर्फ बर्फ जल दो थोड़े होते हैं जो बर्फ ही जमा बर्फ कहते हैं उसको जाते कहते हैं हिम उपल है वो जल है ऐसे निराकार जल के रूप है साकार बर्फ रूप है वो एक ही है। तो यह सेवते माम अगुण गुणात्म अगुण का सेवन करता है अथवा गुणात्मक भगवान सगुण का ध्यान करता है भगवान कहते हैं हम मैं ही मेरा स्वरूप है सगुण का ध्यान करने वाला भी मेरा स्वरूप है निर्गुण का ध्यान करने वाला भी मेरा स्वरूप है मेरा भजन करने वाला मेरा भक्त मेरा स्वरूप होता है वो भगवान का स्वरूप होकर भगवान की शक्ति को ग्रहण करता है वो भगवान का न होकर के भगवान की शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकता। इस वास्ते भजन करने वालों से कहना है आप भगवान के साथ संबंध जोड़े मैं भगवान का हूँ वो ही राम को ये ताकत सब है भगवान का होकर के जो करते हो आप सब उस मुझे भगवान का बालक होता है 5-7 वर्ष का वो माँ के गोदी में दौड़कर गोदी में चढ़ जाता है कभी पीछे दौड़कर पीठ पर चढ़ जाता है तो माँ हंसती है बोलो पीठ पर चढ़ कोई निहाल कर दिया माँ को माँ को कुछ दे दिया क्या धन दे दिया क्या दे दिया कोई बल दे दिया क्या दे दिया बच्चा है पीठ पर चढ़ गोदी पर चढ़ जाता है करता है तो राजी होती है माँ अगर ठगाई करता है तो भी राजी होती है माँ फिर देखो ठगाई करता है मेरे से ही रोने का स्वांग भरता है रोता है ही नहीं तो बालक है नहीं वो माँ का होकर करता है तो बालक की हर एक चेष्टा माँ को प्रसन्न करने वाली होती है ऐसे आप भगवान के बढ़कर करो तो आपकी सब चेष्टा भगवान को प्रसन्न करने वाली हो जाएगी। आप पानी पियो तो भगवान राजी होंगे आप जल पियो तो भगवान राजी हो जाएंगे। इन माताओं पूछो इनका बेटा है भोजन करता है तो अच्छा भोजन करा दे बढ़िया माल माँ दे देर वो अच्छी तरह खा जाए तो माँ कह दीजिए आज दो छोरो जी बोलो जी शोर हो गया उसका बोल क्या निहाल कर दिया माल तो मिले हमारे को अरे माँ हो जाए राजी ऐसे कल्याण तो हमारा राजी हो गया भगवान कैसी मौज की बात है परंतु वो राम को होना है रोम को होने पर होता है संबंध जोड़ने पर ये बात होती है। तो भगवान का जो संबंध है वो कल्याण करने वाला है और दुनिया का संबंध है वो पतन करने वाला है। संबंध भगवान का रखो वो राम को नाम जपो देखो ख्याल करो भजन होगा अखंड नहीं होता और संबंध अखंड होता है खंड वाला होता ही नहीं। संबंध जोड़ लिया कभी होगा कभी नहीं थोड़ा ही होगा संबंध हो गया सदा के लिए भजन करे तो ही संबंध भजन नहीं करे तो ही संबंध। अरे घर का आदमी काम करे तो ही रोटी खावेगा पानी पिएगा घर में रहेगा अरे काम नहीं करे तो ही बीमार हो जाए तो खर्चा करे तो ही घर में ही रहेगा क्यों तो घर का ही है वो आदमी पर मजदूरा तो काम करेगा तो उतनी मजदूरी मिलेगी नहीं तो नहीं मिलेगी। तो जो भगवान का होकर भगवान का भजन करता है उसमें जितना लाभ होता है वो संसार का होकर भजन करने से वो लाभ नहीं होता। भगवान की वो शक्ति नहीं मिलती वो ताकत नहीं मिलती। माँ के बच्चा है माँ का दूध पीता है तो उनकी शक्ति आती है वो शक्ति माँ के दूध से आई और स्वयं भी माँ से पैदा हुआ। ऐसे हम और को लेते हैं ये बड़ी गलती की बात है। भगवान का भजन करे भगवान के होकर हो या राम को नाम जप तुलसी तज कुसुमार जो भगवान से गुरु है वो सब कुसुमार नाशमान है सब कुसुमार कुसुम है सिवाय भगवान के सब बड़े बड़े धनी और बड़ी मानी और राजा और महाराजा हो और बड़े सेठ हो सौगर कुछ भी कहो हो वो सब कुसुमार भगवान के वो अपने हैं। तो भगवान के जन भगवान के साथ रहने मस्त होता है। मत चित्ता मदगत प्राणा बोध यंत परस्परम कथियंत मांगने तुम तुष्यंत से रमंद मत चित्ता मदगत प्राणा भगवान का ही प्राण है भगवान का ही चित है भगवान के भजन करते हैं भगवान का ही काम करते हैं हरदम होए राम को नाम जप। अब नाम जपे दूसरा काम करे तो कर किस गाय जिस गाय उसी करे अरे आपकी बेदनी काम करती है तो अपने घर का ही करती है, अपने पति का ही करती है। सास की सेवा करे तो पति की, नंद की सेवा करे तो पति की, देवरानी की सेवा करे तो पति की, जेठ की करे तो पति की, पति के नाते ही तो है। अरे पति का नाता नहीं तो क्या काम का। जी मुई समय सूर संबंध पति के साथ न रहे तो और संबंध रहते ही नहीं। संबंध पति के संबंध से ही है। ऐसे संसार मात्र का संबंध हमारे भगवान के कारण से है कि संसार भगवान का है, इस वास्ते संसार हमारा है, पूजनीय है, आदरणीय है, सेवनीय है, क्योंकि भगवान का है, हम भगवान के हैं। अरे सेठ का मुनीम होता है बहुत बड़ा, क्या सेठ के लड़के का नौकर नहीं होता है? शेठ का नौकर शेठ के बच्चे का भी नौकर है। इतनी बड़ी सी बात है। तो भगवान के होकर भगवान का भजन करना तो अहंता के बदलने से कितनी विलक्षणता आती है, वो शक्ति सब आ जाती है। शक्ति भगवान की शक्ति उसमें आ जाती है। जितना वो भगवान में तल्लीन होता है, जितना भगवान के साथ एक होता है, जितनी एकता होती है, उतनी भगवान की विलक्षण शक्ति उसमें आ जाएगी। भगवान की शक्ति है किसके लिए? भक्तों के लिए ही तो है। किसके लिए है? अरे माँ का दूध बच्चों के लिए नहीं तो किसके लिए? खुद पिएगी। वो तो भगवान की जो ताकत है वो भगवान के प्यारे भक्तों के लिए है। तो भक्त कौन है? भगवान का वो करके वो बच्चापन से जो संबंध है, बच्चा का माँ का बेटा है, बेटापन से संबंध है वो किसी नौकरी से संबंध होता है? और एक बहुत बहुत विलक्षण बात है, बच्चा जैसे माँ को माँ कहे तो वो नई बात थोड़ी, माँ का ही है। ऐसे हम भगवान की तो है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, हम भगवान के हैं, भगवान के अंश है। प्रकृति स्थानीय सरस्वती खेलता है मन बुद्धि इंद्रियों को, इसको अपनी मानता है, शरीर को अपना मानता है। और कर क्या रहा है तू? है किसका? है तो भगवान का। हर चीज जड़ जड़ है, इनको अपनी मानता है। ये गलती होती है, ये बहुत बड़ी भारी गलती है। भगवान का होकर शरीर को अपना मानता है। शरीर तेरे को मिला है, छूट जाएगा, साथ रहने वाला है नहीं। तेरा कैसे हुआ? ना तेरा है ना तेरे लिए है। अरे भगवान अपना है, अपने लिए है। तो भगवान के भीतर से होकर आप शरीर के होकर भगवान का भजन करते हो, वो भगवान का भजन नहीं होता। हो राम को नाम जब भगवान हो जाने पर सब भगवान हो जाए। भगवान भगत की चेष अधिक खुश होते हैं। प्रभु देखे तरु ओट लुकाई, सुदक्षिण को देखते हैं, भगत को अपने सुतीक्षण को, तो वृक्ष की ओट में होकर देखते हैं। तो उसके नाच नाच करना कहा सदा थे बैठ गया, आनंद हो गया, भगवान को आनंद आता है। उस भगत को देखकर भक्ति चेष्टा देकर और उस दिशा नहीं सूझा, अब किस तरफ जा रहा हूँ, कहाँ राम जी आ रहे हैं, खुश हो गया, प्रसन्न हो गया, चल दिया। अब दूर जा रहा है, नजीक जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किस दिन जा रहा है, पर वही नहीं है। और फिर ध्यान लगा बैठ गया एकदम ही, पुलिस शरीर पनस पर जैसा, जैसे कटहल का वृक्ष होता है, फल होता है, ऊपर रोंगटे जो रोंगटे खड़े हो गए और बैठ गया। तो उसकी चेष्टा देखकर भगवान राजी होते हैं। तो किस बात से राजी होते हैं? भगवान का वो कुछ करता है, भगवान की तरफ उसकी दृष्टि है। ऐसे सज्जनों आपको हरेक काम करते हुए दृष्टि भगवान की तरफ बननी चाहिए। भगवान का काम करते हैं, ये गृहस्थ भगवान का है, ये सब कुटुंब भगवान के हैं, कुत्ता गधा आदि भगवान के हैं, ये प्रभु के हैं। इस बात सबका आदर है, सबका पालन पोषण है, सबके हिताय सेवा है। सेवा नहीं भगवान के पूजन है, संसार सेवा है, भगवान होने से पूजन है। तो भगवान का पूजन करने के लिए कौन से मनुष्य रूप से आए हैं, ये पूजन करने की यही है। सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जाति भावना तैसो ही फल हो। ये भगवान का स्वरूप है साक्षात, खुश हो जाती है। कोई घर पर आवे, भगवान आए, भगवान आए। संतों की बात सुनी है ना, अरे राम जी आए, अरे भगवान आए, अरे भगतिया भगवान आए, अरे कहते थे नहीं संत गुलाबदास जी महाराज, अरे भगतिया भगवान आए, भगवान आए भगतिया, भगवान आए भगवान आए भगवान आए। अब कैसी मौज है उसमें, जहां देवता ही राम जी। कैसी विचित्र बात है, कितनी मस्ती की बात है, कितनी विचित्र बात है। भाई थोड़ा पद सुना देती जठदेव घोल से राम जी देखता है, दृष्टि पड़ती है वही भगवान भी देखता हूँ। जड़ हो, स्थावर हो, जंगम हो, जीव हो, पत्थर हो, सूखा काठ क्यों नहीं हो, है भगवान आये इस रूप से, भगवान आये इस रूप। वाह वाह वाह, हमारा क्या रूप धारण किया है आपने, कैसा रूप धारण किया, पत्थर का रूप धारण किया तो वो पत्थर के रूप में बैठे बरसों से एक जगह, चाहे सी पड़े, चाहे घाव पड़े, चाहे वर्षा पड़े, चाहे हवा चले, चाहे गोला पड़े, भगवान उसी रूप से विराजमान है। जैसा रूप धारण करते हैं वैसे आप बन जाते हैं। वाह प्रभु वाह, भगत मस्त होता है, देख देख कर खुश होता है, देख देख आनंदित होता है, मेरे प्रभु आए, मेरे प्रभु आए, मेरे प्रभु आए। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 8 जुलाई 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।